मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। देखते रह जाएंगे ले जाऊंगा एक दिन।

खबर एक दर्द उठा थर आई नजर थर आई नजर खामोश थे हम इस गम की कसम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे ये दिल जो जला एक आग लगी बहे बरसात हुई ये दिल जो जला एक आग लगी आंसू जो बहे बरसात हुई बरसात हुई बादल की तरह बादल की तरह आवारा थे हम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे हम तुझसे मोहब्बत करके सनम हम तुझसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे हंसते भी रहे रोते भी रहे हंसते भी रहे छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम कहीं पे गम है क्यों है ऐसे क्यों होता है ऐसे वहाँ रे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम छलिया मेरा नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम रोक रहे हैं राह मेरी नैन दिखे दिखे हम तो खाली बात के रसिया इश्क नहीं हम सीखे इश्क नहीं हम सीखे जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूँ। शहजादे तलवार से खेले, मैं अशकों से खेलूं, मैं अशकों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। बचके रहना रे बाबा, बचके रहना रे, बचके रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना।